الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون مخکی آیت کی اخری کی ہوئی چین ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک رب بخن کے مہربان دا کلب بخنکی و مہربانی بکی یوم تأتی دا قیامت پر روز دا سر روز دا چی ہر نفس با دخ پلزان پا فکر کی پلزان پا غم کی بئی نوی اولاد تخیالی نوی مورو پلار تخیالی نوی اخپلو پردو تا ندوستانو تا بس دخ پلزان غم بئی یار چا سر نو پا دی فکر کی بئی چی دا اخپل نفس بسنگ بچکو ما دا اللہ دا عذاب نا او دا دین نا نیر وزی د سختینا او د رسواینا او د ذلتنا بس په دې فکر کې وای نو دیر پر وکل دروغ وای چې ما کننا نعمل من سو دې صورت کې تیر شو چې الله مونږه خوشبد ندی کړی کله وای والله ربنا ما کننا مشرکین قسم په الله چمو خو شرک نه وکړې کله با عذرونه پېښ کړي چې ربانا غلبت علينا شقوتنا اے رب بدبختی وا بدقسمتی وا شوي دي ارسره نه شوي دي او بس د بدقسمته د وجه نه کله ودا درخواست کی الله تا چې ربانا خرجنا منها یلم غو باسا دې زین یلم غو دنیا ته واپس کان چې مونږ نه کمل کو مونږ خو یې سند وکړي دا به د خپل نفس د بچاو د پاره قسمه قسم حربي استعمالي والله وی ټوله بے فائدې دي چار څومره دې وبنګيږي او وغاپي نه لا وای بس کا نو بخلي ولا مہر لګي بیا په خپل لاسونه خپل اندامونه جبا سرمنه دا په گواہی کوي یوم تأتی کل نفس یت کا ورځ چرابشی هر نفس تجادلو عن نفسها زور بلګی د خپل ځان په حق کې جزان خلاص کی مجادله وکي دغه مجادله را کنه دا عذرونه پیش کول دروغ ویل کلمیناتونه کول الله تعالی دا ټوله مجادله تجادلو عن نفسها چې د خپل نفس با سچلو کوم د وکمه طریقه د جهنم نه بچ کوم وتوفا کل نفس ما عملت پورا پورا بور کړی شي هر نفس تا بدلی او سزا او جزا د هغه عمل چکړې دي هم لا یظلمون دې سره بازار کمی او نکړی شي چه عمل کړی کنا عمل کې وکمې نه ای هغه بوله الله پوره پوره جزا بدلی ورکې بلکې زیات ورکې ز خپل فضل نه توفا کل نفس معفی نشتا بس اخذ جزا او د سزا مقام دی معفی به خاصه خلق ته کیږي چې دا وی ایمان حسیو لیکن ګناونه تنشیو هغه د پاره الله اجازه کوي انبياو ته دغه سي نور مؤمنانو حق پرستو ته دا د هغه د پاره شفاعت پکې چلیږي ولیکن داس نفسو چې هغه دنیا نه دغه سره راغلې دي محروم راغلې دي ایمان یې ځان سره نه دی راوړې نو کاغه ډیر چې وی خصکیږي نه نفس نشي بچ کولې د وضاحت کوي الله رب العزت هغه د وعدې د بیان سره لګي چلا ویلیو مما توی اغل اوزونا وعدی مما توی چلا سرام کری دی او دا غصه پیغمبران سرام کری دی باقی پابندیو که او چا چلا وزمات که کنا نو دا غمی سالو گورا دا غی بیلوز خلقو او بیوفا خلقو چو وعدی باندی وفاداری نوکلی دا غمی سالو گورا او دغه سید اول صورت سره لګي دغه شورو کړیو په دې باندې چې اتا امر الله فلا تستعجلوا الله عذاب راغې واستلوار مکوې په مکی والو باندې هغه چې ډیر سرکشي او بغاوت شروع کوم اډیر ظلمونه شروع کړو نبی علیہ السلام دغې په حق کې خیره وکړي چې الله مجعل علیم سنینا کسنی یوسف الا په دې باندې د یوسف د زمانه په شانتي قحط راولي نو قحط به شروع وو کاله په دې مکه والو باندې قحطو سرمنې خړلې دي او اسې خړلې چې منتبه الله مثال بیانې چې دا د الله عذاب دی کنه چې قحط پیراغې د خوراک د پاره سنمون ته دا یو مصیبت عذاب راغې بل د دشمنانو ته مخه شو چې ګوره دې خو دې وخت کې وګی شوې دي او دې وخت کې په دې باندې هر قسم لا مونږه حمله کول شو وزه هر طرف ندی تیار او خطره وا ولې چې قوم سره د خوراک د پارس نه یې کنه هغه ما جنگ څنګه او کیسه نوړس خونه دي چې په لوګه باندې جنگ کوي چې وسلو سره نه یې راشن و سره نه یې نو بس ډیر لوی خطره په خښو یو په لوګه وا بل په دشمن یې را وا داسې راګیر کړو وضرب الله مثلا قرية بياني الله مثال مثال وتولي وي زکه وي چې ګورې دا یو کله نه دی دا یو خار نه دی هر خار کې دی شي یوازې مکه پورې خاص نه ده الله وي هر کله دا زکه دی شي چې کله غیدا الله د نعمتونو شکر یو کی ناغيبان دې بدا حال راضي زکه وته مسل ویلې ښا مسل هغه ته وی چې هغه خاص نه چا پوري په یو ځای پوري په یو وخت پوري بلکې هر وخت کې دی شي هر څوک کې دی شي هر ځای کې دی شي چې کله الله دغه سي په خلقو نعمتونه خپل را ورولې دي او غي نه شکر کړی دا یو وخت کې پیدا عذابونه راغلي دګه او تما سلوي ها بیان یې الله مثال دی او کلی کانت امنتن چډیر پامن باندې ژوند تیرو اس يروتن وا خطر وتن وا الله ول په خپل حرم کې زیور کړو حرمن امنن مطمئنتن او داس کلیو چډیر د تسلې وخت یې تیرو خوشالي وا ارس ډیرو چې پیر ملکونو نه با دا خوراکونه او دا میوه او دا سيزونه راتل ډیر خوشاله ولي مطمئنو یاتیه رزقها رغدن چرازی اغی ترزق و خوراک بی حسابا من کل مکان د هر طرف نا دومره په الله نعمتو نکلو د وخت نه په دې خار باندې چې ری کې الله خپل حرم جوړ کړی دی نو دا خلق ډیر په نعمتونو کې پالو ساتو فکفرت بینعم الله دغه کلی ناشکری وکړه د الله د ټولو نعمتونو او ناشکر سره خو بیا دای کنه چې لئن کفرتم ان عذابی لشدید کنا شکریم وکړه الله وی عذاب بسخت ډیر بیا فکفرت بینعم الله د سور نعمتونو ناشکری وکړه د دوو قسم نعمتونو دنیوي او خروی دا خو دنیوی نعمتونو شو چې الله وی یا تیها رزقها رغدم من کل مکان او کانت آمنتا مطمئنتا امن و تحاصلو رزق و تحاصلو دا هر طرف نا دا ظاهری نعمتو نا دی دنیوی نعمتو نا دی نا اللہ پی بل نعمتو کو روحانی پیغمبری و ترولی گو دا غید جنس نا قرآن نازل کو داغی په سمکه باندې داغی په جبا وګورو ته دا نور نعمتونه شو هغه دې ټولو نه شکر یو کړه ځکه دا نور نعمتونه چې الله ورکړیو دیم د دې نعمت ته پار ورکړیو چې دې ته زه پیغمبر علی کوم او کې دې چې دې احساناتونه د الله دې احساناتونه صحیح عبرت واخلی او زما د پیغمبر ډیر قدر او عزت کی دا کارو هغه پیغمبر راغی نو هغه وتا هغه منسوبي جوړ کړیو هغه چلو نه جوړ کړو فریبو نه جوړ کړو نو بس الله په خبر الټا کړنه دا هو د الله قانون دی سوره توبه کې ویلو سوره رات کې ویلو چن الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم جل رب العزت اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا چرے نہ بدلے چسو پورے غیر ادنی کڑی چ من خپل حالت بدلو امون گدا جاما جوڑا بدلو بلا غندو نو بس اللہ پہ خپل نعمتونه بن کی نفع فکفرت بینعم الله دغی کلی ناشکری وکړه د الله د نعمتونو کله هو ناشکری نه کوي ان کول شي خلق یا دی ښا خدای د قران خپل مجاز دی چې نسبت کلی ته کوي امرات نه اهلی دی خلقو عظیمه کې والا وړي رغټ ناشکری وکړه فازاق الله لباس الجوع والخوف اوساک الله دیتا لباس د لوګي او د یری ادواله خبرې کړي ادواله خبرې او بل سره نه جوړيږي دیو بل نه تختی ولي ازا قدامه نه چې سکه هو معمولی شي کنه او لباس الجوع دا معنا چې نه سمچا پیرشت نه عذاب ښا دوالو کې جدا جدا حکمت ده الله ذوق او ذائقه او تذک ویلی دي چې دا د آخرت ته نسبت عذاب سره هیڅ نه لري عذابونه قیامت کې دي او دنیا د عذاب چې بچارا شي دې ته مال غوي چې الله وی دا اوسه کې مال غوي اوسه ده په نسبت سره د آخرت عذابونه طویلې ښه او لباس چې ذکر کړی اند دې لپاره چې دا لوګاو دا یاره پاغي باندې د ټولو طرفونو نه هر طرف نه دا سه لکه لباس چې سړی واچي ټول بدن یې په کې پټ شي د سر نه تر خپو پورې دا سې دې په دې یاره او په لوګا کې پټ شو دا حل غاغی ته معلوم نه کنه ښا یی وسار پاسې دو نو خلق خپل کارونو پاسې زی او هغه په دې پاسې ګرځې دو چیرې چا بچتا څه کچره ما چر نه ورزولی ځان له پکې سو ګورو د خوراک د پاره کنه اګه سار مال چې ده باز خلک وجه پوګه کې سپور په زغافي کنه دقه سي هغه ځان با د خوراک په شي په سي ګرځي دو کاډو کې به ومنته هغه سم او که سرمن به ومنته که د هر څه شي بواخه نه چې کنه د حلال شي ونه چې د ژوند شي بوا چې ژوند په پکې و چرته کا بس پیو کا به فارس شي دی پسی با گرده دو یا با دی پسی گرده دو چیه رو کچا از خریلی او اگا ویختی دغا دی پراتی چی میچی تی نپخی کو پا دی پسی با گرده دو بولی هر شید خوراک دو چی تو سر خواریو که تلکو تاو که اگی با صرف پا بو کلام دکلو چی مره کنن خلی کنن دا پاغي باندې ترشه الله ته معلومه ده اوسا ک الله پدی باندې لباس الجوع والخوف لباس او جامه د لوګي او د یری دا د ولوی نعمتونه د دنیا کې دې سره هیڅ یو نعمت نه برابرېږي ځکه الله د نعمت په مقام کې هم ذکر کړی کنا سورته قریش کې چیا قریشو دا اللہ احسان منے تاسو لے دا ملکونو سرا رابطی پیدا کری دی چیا گا وقت کی ملکونو دغو روم شام روم او یمن نو دیو پا جمعی کی یو ملک تتلو پوڑی کی بل ملک تتلو و جمعی که با گرم ملک تتلو یمن تا و پوڑی که با یخ ملک تتلو شام تا نو چه ددی و سمرا قدر ویزتو اچه بیا با واپس راتلو دا سی پڑکا جولی چه خلچا بولا سور کلیو چا بولا سور کلیو دا کال خرچا شتاک بیجا مکلیو اللہ و تاوی چه گورا فلی عبدو رب هذا البیت اچه تمزه دلته بدل الله خوراک درکې رزق درکې دا غزات عبادت کوي چې دا کور زجر جوړ کړي فلی عبدو رب هذا البيت بندګی دي کوي د مالک د دې کور چې دومره عظیم شان کور ولا جوړ کړي ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دائمه اعز واطول اغه ذات چې اسمانه اوچت کړې ده ناغي مونږ له ځاسې او کور جوړ کړې چې ستنیه ډېرې دنګې دي د بیت الله او کړه په خو دې بل شانته وکړه اذمر ترقی هونه واستنی په کې لګولې ودنه دغه چې نبی له سلام د مکه معظمه د فتح پرد باندې راغې او د بیت الله دروازه او کلا او کړه او ننوتو نو حضرت بلال ورسره ننوتو توبه دا د اسلام عزت ته عمر نه ابو بکر نه بلال اسلام چې جاله عزت ورکینو او بلال نه خلق ته پوسونه کولی راجمه بشو نبی له اسلام دن نمنځکو یو درکاته وکړو کوم ځای کې وی دې دوستونو میانس کې گس لاستا گس لاستا دو دوستنو میانز کی دمرتا پوزدیو کنو بلال بخلقو تا حالوی خواه تک بل سوکو سر نو تلی بیت اللہ تا دننا سنی پاکیوی کنو اگر اسم دا نمونی دا پاری ایخی دی اغزار سامانو نا نو اطعامهم من جوعن وامن اوم من خوف اللہ وی تاسو لمی خوراک در کرده نلوگا نشتا تاسو له امن درکړل دي نو یاره نشتا خدا دو نعمتونه انسان هغه دنیا کې ژوند تیری چې په ګډه موړي ا دښمنی نه بس فعلی چه اقل مند انسانی که نخوا اقل مند نینو آغت نبل سو مطلب واخلی لکه دی خلقو خوا دیل اللہ مال دولتا خلاکونار سور کرل ندی پی دنیا مزی شورو کرل دزان ای پیران جوړ کرل کل یو ملک تدا کل بل ملک تدا و دی خلقو نا آغا سامانو نراوڑا او خان دکوا دی بادامو ناو د سوچو غړونه او د غبینانو نه دا به دی راوړو دا هډیر ناکار خوند چې څوک واخلي خو له پکور کې سوال کوي دا ډیر غلط عادت ته ها دا نه چې کنه زه وګې دې یو سره پیسې نشته هر څه بډيري خدا جدا خوند دې ډیر ناکار حدیث کې راځي چې دیو قیامت کې راشي نمخ به دا ډکو پنجري وغه پکې نه وساک اللہ دیتا لباس جامع دا لوگی او دا یریم دا ستنا لوگا او یرا چاپی رشوا لکا لباس چی دا بندنا چاپی ریم دا ولی بما کانو یسنعون دا خپل عمل دا وجنا دا خپل بد اخلاقی دا وجنا چی سمنکی ناس تو شکریه نا دا کولا نعمتونا دنیاوی مخ کی ذکر شو اخروی وس ذکر کئ چغنا شکری د کم نعمت کړي وا ولقد جاءهم رسول منهم یقینا راغلی و دی تا پیغمبر د دې د جنسنا زی خپې جند زی سره لوي شویو سلويخ کاله و تصادق وی امین وی داس پیغمبر او چې کله مسله وکړه د مکی په چوک کې ودرېدو او اعلان وکړه چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اي خلقوا ذا كلمه وای کامیاب بشیم ومنهم من يصب جواب تکنزل کولو ومنهم من يحس عليه التراب جواب تمخت خور نوستي دا اولیاء او دشمنان ته دا اولیاء او بیزتی کې د لات بابا او د منات بابا او د عذاب او خدای زمانه لوی اولیاء او کنهخه یو ته بوتان نوی اوی وی د لات کې د جبرئیل روح راضی او د منات کې د میکائیل روح راضی هغه ډیر لوی تعلقات جوړ کړی و بارا او چې نبی علیہ السلام په دې رد وکړ وې دې خدامو په عقیده باندې حمله وکړه توبه توبه سخت دښمنی جوړه شو کنه یقینا راغلی و دې تعظیم شان پیغمبر د دین فکذبوه دروغجن یې کو فاخذهم العذاب نونی ولذی العذاب وهم ظالمون اسنا الله یذذ سنکما دا چې ما دې ته پیغمبر نوې لګلې نوې خبر کړې او دې ته اعلانونه نوې شوي په مرکز زینو کې اما په عذاب راوستو نه بیام الله وی ز په دې کې په عدل ما وبذا زما خپل احسان دې چې اسې عذاب نور کوم حتا نبعث رسولا سوچې پیغمبر نه لګلې پیغمبر مې ولې کو چې دی و تصادق او امین وی دیتا مقبول او منظورو او چه اغاو تا زمان نم باغستو زمان پنمی دمرا بدو گانل چه زمان دو نم دو وجه نیغا سر دشمنی شورو اکڑا او دا اغا مرگرو سر او اغا ظلمو نیغا اکڑل اللہ خود با پی عذاب راتا او هم ظالمون دا داغی ظلم خواه دیده پوری صورت اولی سوا یو سل دیار لسو آیتو نکی او دی که بیان دو رد شرک اعتقادی عاقبی ارست رد شرک فعلی کئی حل و حرمت و نظر و نیاز داو بیانی وار